Rozpocznijmy od czytania kilku wierszy z listu do Rzymian, 16 rozdziału, którymi apostoł Paweł kończy ten list, a my dzisiaj tymi słowami rozpoczniemy nasze zgromadzenie. List do Rzymian, 16 rozdział, od 25 do 27 wiersza. A temu, który ma moc utwierdzić was według mojej Ewangelii i poselstwa Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawieniem tajemnicy, przez wieczne czasy okrytej milczeniem, ale teraz ukazanej przez pisma prorockie, według rozkazu wiecznego Boga, obwieszczonej wobec wszystkich narodów dla posłuszeństwa wiary, jedynie mądremu Bogu przez Jezusa Chrystusa, Jemu chwała na wieki. Amen. A więc w taki sposób apostoł Paweł kończy list do Rzymian, oddając chwałę Bogu, który ma moc utwierdzić, umocnić, uczynić niewzruszonymi dzięki Ewangelii i poselstwa Jezusa Chrystusa. To jest nasza ufność. To jest nasza nadzieja, że nasz Bóg utwierdzi, umocni, uczyni niewzruszonym i nas, każdego z nas, jak tu jesteśmy, jeśli tylko zaufaliśmy Jezusowi Chrystusowi, jeśli doszliśmy do posłuszeństwa wiary, do miejsca, w którym mówimy: Panie Jezu, rządź w mym życiu, kieruj mną na wszystkich moich drogach, oto należę do Ciebie. Wszystko, co mi dałeś, wszystko, kim jestem, składam w Twoje ręce, abyś Ty mnie prowadził, abyś Ty mnie używał, abyś Ty czynił to, co zechcesz w moim życiu. I to jest piękny moment, kiedy oglądamy coś takiego w życiu ludzi. Każdy z nas, jeśli tego doświadczyliśmy, dobrze pamiętamy ten przełomowy moment naszego życia. Niejednokrotnie dzieliliśmy się z innymi, opowiadając, jak wielkie rzeczy Bóg nam uczynił. I niejednokrotnie Bóg się tym posłużył, żeby komuś otworzyć oczy, żeby komuś pokazać potrzebę Jezusa Chrystusa w ich życiu. W minionym tygodniu, w środę, mieliśmy taką bardzo skróconą wersję uroczystości, chociaż była to pełna wersja w tym sensie, że dokonało się to, co się miało dokonać. Natomiast skrócona wersja w takim sensie, że wielu z was nie mogło w tym uczestniczyć. O 7 rano spotkaliśmy się na basenie w Wejherowie w kilka osób i mieliśmy okazję być świadkami deklaracji Tomka, jego oddania się Chrystusowi, jego powierzenia się Chrystusowi, jego deklaracji wierności, że on deklarował przed nami w tym małym gronie, w którym się spotkaliśmy, i przed Bogiem deklarował wierność Jezusowi do końca dni. Także razem z Tomkiem, z jego żoną, córeczką i jeszcze kilkoma innymi osobami radowaliśmy się i dziękowaliśmy Bogu za to, co Bóg uczynił w jego życiu. Ale chcieliśmy też dać wam możliwość wysłuchania świadectwa Tomka, tego, w jaki sposób ta zmiana, o której mówimy, dokonała się w jego życiu. tak abyśmy też tutaj wspólnie mogli się z tego cieszyć i modlić się, aby też Bóg dokonał tego w życiu Tomka, o czym tu czytamy. Żeby to, co rozpoczął, żeby to utwierdzał, umacniał i prowadził Tomka do końca jego dni z takim samym zapałem, entuzjazmem, poświęceniem, gorliwością w życiu i służbie dla Pana Jezusa Chrystusa. Także zapraszam Cię, Tomku, żebyś podszedł i w paru słowach podzielił się z nami tym, co Bóg uczynił w Twoim życiu, tak abyśmy też wszyscy mogli tutaj wiedzieć, że oto kolejny brat jest z nami. Nie wiem, czy to będzie tylko parę słów. Ile potrzebujesz? No, słyszę, że moja córeczka chce do tatusia. Mam nadzieję, że wytrzyma na swoim miejscu. Moja żona się może o to postara. No, przygotowałem, szczerze wam powiem, dość dużo tekstu mojego świadectwa. Tutaj mam nadzieję, że mi wybaczycie, jeżeli będę się może trochę rozciągał, ale no zauważyłem, że no tak mi szło, że tak powiem, jak się przygotowywałem, tak mnie prowadziły myśli. Mam nadzieję, że od Boga. Tutaj trochę mi się karteczki pomieszały. Dobrze, że sobie pomunumerowałem. Paweł już wszystkim powiedział, w sumie jak ma na imię. Mogą mnie jeszcze wszyscy nie znać po imieniu. Także mam na imię Tomek. W ogóle na samym wstępie niech się święci imię naszego Pana Jezusa Chrystusa na wieki. Drodzy bracia i siostry, chciałem się przed wami podzielić, chciałem złożyć przed wami moje świadectwo nawrócenia. A przede wszystkim na wstępie chciałem się pomodlić takimi słowami. Panie Jezu, prowadź mnie podczas składania mojego świadectwa o Tobie, o Twoim działaniu w moim życiu, przez Ducha Świętego, którego obficie wylałeś na świat, który na nas jest. Na nas jest, w nas jest i świadczy o Tobie. Proszę Cię, Panie, udziel mi Twojej mądrości, aby moje świadectwo o Tobie było ku pokrzepieniu serc tych, którzy go będą słuchać. Niech będzie świadectwem dla Twojej chwały, która należy się tylko Tobie, na wieki wieków. Amen. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mnie zbawiłeś, że oddajesz za mnie swoje życie, gładząc moje grzechy i pokazując tym samym, jak mnie kochasz, miłością doskonałą. Pragnę, abym i ja został przez Ciebie uzdolniony do takiej miłości. Miłości, która uzdalnia nas do oddania życia za swoich braci i siostry. Chwała Tobie, Panie, na wieki wieków. Amen. Dziękuję też wam, bracia i siostry, za możliwość podzielenia się świadectwem. Dziękuję Panu za to, że trwacie w wierze w naszego Pana. Dzięki takim jak wy, teraz ja mogę się dzielić też swoim świadectwem o tym, jak Jezus przyszedł do mojego życia. Dziękuję też za moich rodziców. Gdyby nie oni, też by mnie tu z wami nie było. Zdążyliście, Może jeszcze nakreślę delikatnie to, kim jestem, bo nie zdążyłem się z wami wszystkimi tak naprawdę poznać jeszcze. Także może krótko przedstawię swoją osobę. Imię już znacie. Mam 34 lata. Moja małżonka, mam żonę Grażynę. Woli, jak mówi się do niej, Graszka. Tak na miarę marginesie. Mam córkę Wiktorię. I w drodze na świat jest nasza kolejna córka. Jeszcze nie podjęliśmy decyzji, jak będzie miała na imię. No, cały czas, że tak powiem, się zastanawiamy. Pochodzę z południa Polski, z województwa małopolskiego, z takiej małej wioski, Poręba Wielka, leżona u podnóży takiego pasma górskiego, Gorce. Moja żona też stamtąd pochodzi. Także stamtąd się przeprowadziliśmy wiele lat temu, no około 13 mniej więcej. Najpierw ja służyłem w Warszawie i z Warszawy przeniosłem się tutaj do Gdyni, bo żona zaczęła tam w Gdyni studiować, wtedy jeszcze dziewczyna. No także tutaj od 2009 roku jesteśmy tutaj w Gdyni. No i służę teraz w wojsku, jestem żołnierzem zawodowym właśnie w marynarce wojennej. No, to jeśli chodzi o te zewnętrzne sprawy. A teraz to rzeczy. Historia tego, jak tego głównego tematu, czyli historii lub drogi do mojego nawrócenia. Pochodzę z rodziny katolickiej. Jako dziecko i nastolatek w sumie, to nawet jeszcze w wieku dorosłym, byłem ministrantem i lektorem kościele. W tym czasie przychodziły chwile, kiedy rozmyślałem nad tym, czy nie pójść do seminarium, nie zostać księdzem. Byłem namawiany też przez ówczesnego proboszcza mojej parafii i przez moją mamę do tego, abym obrał tą drogę. Jednak przed podjęciem tej decyzji powstrzymywało mnie pragnienie przede wszystkim miłości kobiety, jak to u młodych mężczyzn bywa, oraz obawa, że w związku z tym nie podołałbym rygorowi celibatu. I również to, że nie czułem się godny, by być księdzem z powodu moich grzechów, których się w tamtym czasie dopuszczałem. Jako nastolatek miałem problemy z moim popędem. Wielokrotnie w tej sferze grzeszyłem. I nie tylko. Z powodu strachu przed osądem przez księdza nie spowiadałem się z tych grzechów. Tym samym za każdym razem, kiedy przystępowałem do komunii, grzeszyłem jeszcze bardziej. Tak to wtedy widziałem. Myślę, że poczucie winy, które przez lata w sobie tłumiłem, spowodowało, że przestałem chodzić do kościoła regularnie. Oddalałem się od Boga. Tak naprawdę to się wiązało jedno z drugim. Ten nacisk na... Przyszła do mnie taka myśl podczas w sumie pisania tych słów, że ten nacisk na małe dzieci, by spowiadały się obcemu człowiekowi ze swoich życiowych błędów, grzechów, bez tak naprawdę świadomości tego dziecka, czym jest zbawienie, czym jest wiara, zanim naprawdę z całego serca nie oddadzą życia Bogu, jest okrutną praktyką. Dorośli nie są świadomi, jak to dziecko walczy wewnętrznie, jakie ma problemy, bo i samo do końca nie jest w stanie tego wyjaśnić, wytłumaczyć, pojąć. Nie wiem, jak jest z innymi w tym temacie, bo nigdy się na ten temat nie rozmawiało. Nie rozmawiałem z nikim, to był taki tak zwany temat tabu. ale podejrzewam, że u wielu było bardzo podobnie. Około 10 lat trwał okres, w którym oddalałem się od Boga coraz bardziej. Choć myślę, że już w dzieciństwie, kiedy nie chciałem przyznać się do swoich grzechów, to już się wtedy zaczęło. Ale ostatnich 10 lat ten fakt zaczął się przebijać, jakby do mojej świadomości, na zewnątrz wychodził. A przejawiało się to przez to, że rzadziej chodziłem do kościoła i przerwałem praktykowanie modlitwy. Tak naprawdę to była praktyka. Nie potrafiłem się modlić w tym czasie, nie wiedziałem, jak się modlić. Modliłem się tymi regułkami, które Kościół katolicki właśnie nam daje jako jakiś sposób modlitwy. Zdarzały się chwile, kiedy się modliłem, zwłaszcza wtedy, gdy przychodziły jakieś problemy życiowe, z którymi nie mogłem sobie poradzić. Wiadomo, jak trwoga, to do Boga. W tych latach przechodziłem nieustającą walkę wewnętrzną. Często nachodziło mnie uczucie, że marnuję czas, który mam na ziemi. To uczucie, te myśli nie dawały mi spokoju. Ale zamiast robienia czegoś w kierunku zmiany tej sytuacji, uciekałem w rozrywkę, w grzechy tak naprawdę. Gry, hazard, filmy różnego rodzaju. Jednak takie życie wywoływało u mnie stany depresyjne. Często byłem przygnębiony, zniechęcony i rozdrażniony. Wpadałem w taki stan użalania się nad sobą, że do niczego się nie nadaje i narzekania na wszystkich, często na innych. Obarczałem problemami swoimi innych tak naprawdę. Rzucałem na winę na innych. Co oczywiście starałem się ukrywać przed światem. Ukrywałem to też przed moją żoną, wtedy jeszcze dziewczyną. Później też jeszcze, to trwało też przez czas naszego małżeństwa. Ale gdyby właśnie nie moja żona, to, że Bóg mi ją dał jako mojego anioła stróża, takiego motywatora, można powiedzieć, myślę, że stoczyłbym się na samo dno tej depresji i nie wiem, czego jeszcze tak naprawdę. To w dużej mierze dla niej podejmowałem jakiekolwiek kroki w kierunku odejścia od marnowania czasu na tak zwane głupoty. To za jej namową poszedłem na studia i ze względu na chęć przypodobania się zacząłem poszukiwać jakichś wartościowych zajęć. Jednak nie tylko ona była powodem, dla którego szukałem czegoś wartościowego w moim życiu. Teraz to widzę. Teraz w momencie, kiedy już znalazłem ten cel. W tamtym czasie tego nie dostrzegałem. Pamiętam jak dziś, że pewnego dnia poczułem głos, krzyk w sobie, który wołał: zrób coś ze swoim życiem, rusz 4 litery i zacznij działać. Teraz wiem, że to był mój umęczony duch, który pragnął wyzwolenia, który wołał, bo nie mógł już znieść tego cierpienia, które sam sobie zadawałem. Zacząłem, zagłuszając go, nie dopuszczając do głosu. A to był tak naprawdę mój duch wołający do Boga, który jest od Boga. Który jest od Boga w nas i do nas przemawia często, cicho i prawie niesłyszalnie. Ale zdarza się, że musi krzyczeć. Musi krzyczeć, żeby obudzić tego upartego grzesznika, takiego jak ja. z powodu tego natrętnego ducha, który mi nie pozwalał sobie zapomnieć, zacząłem szukać. To poszukiwanie, te poszukiwania trwały długo, bo kilka lat, jak nie kilkanaście tak naprawdę. I za każdym razem, kiedy coś zacząłem robić i z wielkim zapałem, to mijał jakiś czas i zapał mi przemijał ten zapał. A po tym wszystkim zostawały zakurzone książki, które kupowałem, żeby znaleźć w nich motywacje i sposoby na rozwój osobisty czy zawodowy. Ale duch nadal o sobie przypominał, nadal się odzywał, więc dalej szukałem. Stwierdziłem, że może nie chodzi o rozwój. W pewnym momencie stwierdziłem, że może nie chodzi o rozwój zawodowy czy zmiany charakteru, ale o to, że nie mam prawdziwego celu. Każdy z celów, jaki sobie obierałem, był... był niewystarczający. Niewystarczający, żeby się zmobilizować na tyle, żeby wytrwać w tym rozwoju, w tej mojej ścieżce, w jakiejkolwiek dziedzinie życia. Teraz widzę, że problemem nie byłem ja i tylko moja niewytrwałość, lenistwo czy słabość charakteru. To był tak naprawdę wynik. Ta moja słabość, ten mój słaby charakter. Moim głównym problemem był cel, który nigdy nie był wystarczająco dobry, aby się zmobilizować właśnie do... żeby całkowicie się poświęcić. Zacząłem szukać tego celu w książkach o rozwoju duchowym, bo coś mi podpowiadało, że tam go znajdę. W pewnym momencie trafiłem na książkę, która do mnie trafiła i byłem pewien, że to jest to, czego szukam. I w tym przypadku praca nad sobą trwała dłużej i przyniosła w moim mniemaniu pozytywny efekt. Ale z biegiem czasu i tak w końcu skończyło się podobnie jak wcześniej. Z powrotem wciągnęły mnie stare problemy i przyzwyczajenia. Jednak wołanie nie ustawało i nadal szukałem i wreszcie uświadomiłem sobie podczas tego szukania, że przecież znam książkę, która może pomóc mi w odnalezieniu tego, czego szukam. I było to właśnie Pismo Święte. I ta droga, którą do tej pory przebywałem, to było cały czas tak naprawdę kierowanie w tą stronę, w tym kierunku. I po jakimś czasie, dopiero właśnie jak uwierzyłem, to sobie to uświadomiłem. Całe życie jakbym otworzył księgę ze swoim życiem i nagle wszystko to, co do tej pory w moim życiu się działo, się przede mną otwarło. Jakbym przejrzał na oczy i zobaczył, jak Bóg człowieka bez jego świadomości potrafi go prowadzić. Jaka jest niesamowita droga do tego. No. No ale jak wiadomo, jeszcze nie do końca, jako człowiek, który z Bogiem tak naprawdę wiele nie miał do czynienia, choć całe życie byłem w kościele katolickim, ale Boga nie poznałem nigdy. Jednak po pierwszym przeczytaniu tego słowa powstało w moim umyśle więcej pytań niż odpowiedzi. Choć już wtedy czułem, że jest tym cel, ale jeszcze do mnie nie do końca docierało, o co chodzi. Wraz z czytaniem słowa zacząłem się modlić, czego nie robiłem od wielu lat. I zacząłem chodzić też do kościoła w każdą niedzielę i święta. Tutaj przepisywałem, ale na czysto, ale nie zdążyłem, o tyle tego było, że trochę czasu zabrakło. Tak, zacząłem chodzić do kościoła i to była też poszedłem do spowiedzi i to w sumie była druga taka szczera spowiedź w moim życiu. Pierwsza miała miejsce na początku mojej służby w wojsku, więc można powiedzieć, że właśnie tutaj to jest taki jakby mi to pokazało, że całe życie ten Bóg próbował do mnie dotrzeć, no nie? Ale jednak czegoś brakowało. Cały czas zobaczyłem, jak Bóg tak próbował raz z tej, próbował mnie tak nakierować w tą stronę do Niego, do tego Słowa Bożego. Jak nie dało się przez spowiedź, bo spowiedź była niewystarczająca. Żałowałem wtedy za grzechy, spowiadałem się szczerze. Był ten żal i ten, ale no, nie było to poparte jakby Słowem Bożym. Nie było tej mocy, która jest właśnie w Słowie Bożym od Boga, która wspiera nas w tym wytrwaniu, w tym jakby żalu za te nasze grzechy. No i dlatego ta pierwsza spowiedź szczera, którą wtedy miałem, była taka no, bez efektu tak naprawdę. Jednak z tą drugą spowiedzią było trochę inaczej, bo wyznanie grzechów właśnie szło w parze z poznawaniem Słowa Bożego, a przez to i ta moc, o której właśnie mówiłem. No i doszły do tego modlitwy, w których prosiłem Jezusa o pomoc. Nie polegałem tylko na sobie i na swoich, jakby powiedzieć, zdolnościach, tylko zacząłem pokładać tą ufność w Bogu, w Jezusie. To był marzec zeszłego roku, przed świętami tymi katolickimi. Poszedłem do spowiedzi. Chodziłem też wtedy na rekolekcje. Wtedy też zacząłem zauważać, może nie tak bardzo, ale już coś, jakieś tam miałem myśli, że coś nie tak z tym, co robi Kościół, co z tą mszą, z tymi obrzędami. Ale to były takie jakby przebłyski. Jednak Pan na mojej drodze postawił brata w wierze, o którym nie miałem pojęcia, że czyta Biblię i że jest nawrócony, a służył ze mną w tej samej jednostce. To on wskazał mi na miejsca w Piśmie Świętym, bo ja czytając Pismo Święte w tych miejscach to tak naprawdę nie rozumiałem, albo że nie byłem w stanie tak naprawdę powiązać i zrozumieć, co, bo wiadomo, na początku nikt nie wie, tak naprawdę nie jest w stanie zrozumieć Pisma, bo nie mamy tego ducha i nie mamy tego pragnienia tak naprawdę poznania dopiero z czasem i przy pomocy też bardziej doświadczonych braci, osób takich jak właśnie tego brata, który mi pokazał i który mi otworzył tak naprawdę oczy, że to wszystko jest w Piśmie, tylko trzeba tak naprawdę w wielu miejscach Pismo mówi dosłownie, jak mamy postępować i co się Bogu podoba, a co nie. Ale właśnie to, że służyłem z tym kolegą w jednej jednostce tak naprawdę wiele lat i może nie często, ale miałem okazję się z nim spotkać i Bóg dopiero w tym momencie mi jakby powiedzieć doprowadził do sytuacji, w której zaczęliśmy rozmawiać na ten. A to tak naprawdę wiązało się z tym, że ja się przyznałem, że czytam Pismo Święte. Nie on się przyznał, co mnie później tak zastanowiło, dlaczego to ode mnie wyszło, nie od niego, ale nieważne. No. Stało się, jak się stało. Uświadomiłem sobie też, że właśnie ten czas był dla mnie odpowiedni, bo gdyby to było wcześniej, to tak naprawdę jako nieszukający, nie czytający Pisma Świętego człowiek, to bym uznał go za jakiegoś Jehowę czy coś w tym stylu. No nie? No, tak sobie uświadomiłem, że w tamtym czasie mógłbym go tak odebrać. Wiem natomiast, że to, że Bóg wiedział w którym momencie, że On się nie myli, więc to był dla mnie ten właśnie idealny czas, bo to On mi go podarował. Odkąd zacząłem czytać Pismo i modlić się, On zaczął mnie zmieniać. Wiem, że to dopiero rok mija, ale w ten rok zmienił mnie bardziej, niż sam się zmieniłem w przeciągu całego mojego życia. Żadna inna książka, żaden inny nauczyciel duchowy nie jest w stanie dokonać tego, co On czyni w naszym życiu z nami. W przeciągu tego roku przestałem grać, przestałem przeklinać, przestałem narzekać, oglądać te różne filmy. Przestałem tak naprawdę pożądać też innych kobiet. Przestałem oskarżać innych o swoje niepowodzenia. Przestałem sobie siebie oskarżać. Te rzeczy w sumie zniknęły, aczkolwiek cały czas do tej pory dają sobie znać, ale już bardzo rzadko jest to znikomy procent tego, co było kiedyś. Ale też zaczęły się pojawiać różne rzeczy nowe. Na przykład kiedyś, kiedy ktoś mnie prosił o pomoc, to robiłem to tak naprawdę po to, żeby się mu przypodobać temu człowiekowi, albo z bardzo takim trudem mi to przychodziło. I często tłumaczyłem, jeśli mu nie chciałem pomóc, dlaczego nie mogę mu pomóc, albo jak już pomagałem, to niechętnie. Po tym, jak Bóg zaczął działać w moim życiu, zacząłem pomagać ludziom z wielką ochotą. Kiedy ktoś mnie prosi o pomoc, to się cieszę, że mogę mu pomóc, że mi daje tą jakby okazję do tego, żeby pomóc. No. I to jest właśnie jednym z takich głównych przejawów, które mi samemu pokazują, że Bóg działa w życiu człowieka. Tak naprawdę to, że przestałem namiętnie grzeszyć, to było pierwszym takim i w sumie nie tak wielkim działaniem, jak to, że zacząłem bardziej doceniać służbę innym ludziom. Zacząłem na przykład dzielić się Ewangelią, co na początku, kiedy zaczynałem czytać Pismo Święte, już było to pragnienie poznawania coraz bardziej Pisma Świętego, zaczynałem się wciągać to, czytałem dużo, słuchałem też kazań czy wykładów nauczycieli, starszych braci. To na początku tej drogi był strach. Jeszcze miałem ten strach i taką niepewność, obawę o to, jak ludzie mnie odbiorą, że będą się ze mnie śmiać, że będą, nie wiem, mówić do mnie, co ci jest i tak dalej, co ci odbiło, czy coś takiego. Takie myśli miałem, że po prostu wstydziłem się tak naprawdę tego, że Bóg mnie pociąga, że zacząłem czytać Pismo Święte i czułem, że powinienem. I cały czas, im dłużej, że tak powiem, byłem w tym, dłużej czytałem, słuchałem słowa, czytałem, to pragnienie i jakby się zwiększało. Coraz bardziej czułem to pragnienie, to dzielenie się Ewangelią. I małymi kroczkami, stopniami, to tu, to tam zacząłem się dzielić. Zacząłem powoli się dzielić, aczkolwiek to nie było to. No, cały czas widziałem często, że mogłem, a nie robiłem tego. Nie dzieliłem się słowem. Chociaż była ku temu sposobność i możliwość. Tutaj trochę jakby napisałem tą całą moją świadectwo, ale w ciągu mojego czytania też dochodzą myśli i tak próbuję się odnaleźć. Także jak się trochę pogubię, to mi wybaczcie. Tak naprawdę w tym czasie poznawania słowa i słuchania tych nauczań cały czas miałem takie poczucie, że taką niepewność, czy ja jestem zbawiony. Czy ja naprawdę wierzę, bo ze świadectw, które też już słyszałem innych osób, to i nauczań też tych braci, nauczycieli. Wnioskowałem, że jest się pewnym, że ta pewność w tobie jest i nie masz co do tego żadnych wątpliwości. A ja przez ten okres właśnie tej pewności nie miałem i objawiało się to w moich uczynkach, bo tak naprawdę wiedziałem, byłem tego świadomy, że jeżeli naprawdę wierzymy, to nie jesteśmy w stanie nie dzielić się słowem z innymi. Nie jesteśmy w stanie nie rozmawiać o Bogu z innymi osobami, a przede wszystkim z osobami, które gdzieś tam słyszały na temat Jezusa, ale i mówią, że wierzą w Boga, ale tak naprawdę, jak większość osób, które w moim towarzystwie przebywa, wiadomo, jesteśmy w Polsce, gdzie jest duży odsetek katolicyzmu, więc ktoś z tym Bogiem zawsze miał do czynienia w jakimś stopniu z tą wiarą. I nie byłem pewny tego tak naprawdę i czułem to, bo nie było tego dzielenia się słowem takiego nieograniczonego, że tak powiem. I w moich modlitwach zacząłem się modlić do Boga, do Jezusa, o to, aby o to tak naprawdę też jakby pragnienie, bo uważałem, że jeżeli nie wierzę, to może ja nie mam pragnienia, żeby uwierzyć, że może brakuje mi pragnienia, w tą stronę poszedłem, takie myśli mnie skierowały. I tak naprawdę wiedziałem, że Bóg mnie zbawił, ale nie byłem, ale czułem, że jakby wiedziałem w sensie myślowym, tak? Bo dowód jest w Piśmie Świętym. Tam jest napisane, Bóg cię zbawił z twoich grzechów i tyle. I to jest fakt, że cię zbawił. Ale nie było jednak we mnie tego totalnego zaufania, tej wiary tak naprawdę. I nie dawało mi to spokoju. Modliłem się o to do Jezusa. Akurat w tym czasie, kiedy tak naprawdę z takim wielkim pragnieniem, z całego serca, kiedy zacząłem się modlić, to było podczas zgrupowania defiladowego w Warszawie w listopadzie zeszłego roku. Zacząłem, nie mogłem zasnąć, rozmyślałem o Bogu, o właśnie o tym, no, o wszystkim związanym z Bogiem, o mojej wierze. Zacząłem się modlić po prostu o to pragnienie, aż o to pragnienie, żebym tą pewność zbawienia, tą wiarę miał taką, jaką pisze, opisuje Pismo Święte, że to jest bezgraniczne, że to jest coś, czego jesteśmy pewni. I modliłem się o tą pewność, o to pragnienie pewności tego zbawienia. I w tym samym momencie, kiedy się modliłem, przyszła do mnie taka myśl, taki jakby objawienie, że sama ta moja modlitwa, samo to moje pragnienie, jakby pragnienia masomaślane, pragnienie tej wiary, tego uwierzenia i tego zbawienia, samo to pragnienie potwierdza jakby to, że ja wierzę, że jestem zbawiony, że ta wiara we mnie jest i nie potrzebuję nic więcej. To pragnienie moje to jest to, czego Bóg ode mnie oczekuje, tego pragnienia od nas oczekuje, tej pragnienia przypodobania się mi, pragnienia tego, żeby tej wiary i to jest ta wiara nasza. I w tym momencie, oczywiście się tak jak teraz wzruszyłem, napełniła mnie taka wielka radość w sercu i dziękowałem Panu za to i od razu też przyszła do mnie chęć ochrzczenia się, tak jak jest właśnie napisane, że jeżeli uwierzysz się, to się ochrzci. I właśnie wcześniej też już wydawało mi się, miałem takie myśli, że ja chyba wierzę, ale dzięki Bogu się nie ochrzciłem w tamtym czasie, bo mogłem uczynić ten błąd, teraz to widzę, że myślałem, że może jak się ochrzczę, jak przyjmę chrzest, to ta wiara we mnie, że tak powiem, wybuchnie i naprawdę oddam życie Jezusowi. Ale jednak to nie chrzest, dziękuję za to Bogu, nie chrzest jest jakby przyczyną naszego nawrócenia. Chrzest jest tym objawieniem, tym zewnętrznym jakby pokazaniem, że już wierzę, że jestem zbawiony, że Jezus mnie zbawił z moich grzechów, że jest moim Panem i Królem i Jemu chcę oddać swoje życie. I dzięki Bogu, że mnie Bóg tak poprowadził, że tego błędu nie popełniłem, bo bym było kiepsko. I w tamtym momencie pragnąłem tego chrztu, pragnąłem wyrazić to na zewnątrz, to swoją pewność i radość z tego zbawienia. I wtedy tej pewności namrałem. Zastanawiałem się wcześniej, bo właśnie o tym nowonarodzeniu wiele słuchałem i też oczywiście w Piśmie Świętym jest, jak Jezus mówi, jak nie narodzisz się na nowo, nie dojdziesz do Królestwa Bożego, nie będziesz mógł wstąpić do Królestwa Bożego. I w ciągu tego czasu tak naprawdę to moje nowonarodzenie to było taką walką, ciężką pracą, że tak powiem, Boga nade mną. Tak? Ale każdy, myślę, że musi tą pracę przejść dzięki tej pracy Boga nad nami i z nami, bo jak nie ma tej właśnie chęci, ta sama chęć poznawania Słowa Bożego, to też mi pokazał Bóg, sama chęć, że chce czytać Słowo, że chce słuchać, że to pragnienie jest, to jest objawem tego, że się na nowo naradzamy, tak. Ale te narodziny nastąpiły właśnie, tak pomyślałem o tym w tym momencie, kiedy naprawdę uwierzyłem kiedy naprawdę poczułem, że jestem zbawiony i że Jezus oddał za mnie życie. Mniej więcej w tych notatkach tutaj, co pisałem, mniej więcej to, co wam powiedziałem, teraz miało miejsce. Prawdopodobnie coś opuściłem, ale nie chciałbym już wracać do tego, bo pewnie bym się powtarzał. Chciałem tylko jeszcze może... A, właśnie. I co? Miałem tą chęć i zadzwoniłem następnego ranka do Pawła. Chciałem się z nim podzielić tą chęcią i prosić go, żeby zorganizował jakoś ten chrzest. Ale no, myślę, że tak naprawdę to, kiedy weźmiemy chrzest, nie ma znaczenia większego, bo ma znaczenie. Ja nie mówię, że nie ma, ale ma, nie ma aż takiego, jak to, że uwierzymy. Musimy się ochrzcić, bo to jest jakby oznaką naszej wiary, przede wszystkim też świadectwem dla innych. I ze względu na niedogodną porę, też ja byłem w Warszawie, w tym czasie też miałem okazję odwiedzić zbór w Warszawie i powiem wam, że Bóg jest wspaniały. Nie miałem o tym mówić, nie napisałem sobie tego w notatkach, ale wspomnę. Że tak powiem, ten moment, kiedy tak naprawdę uwierzyłem, to był około 5 listopada, jakoś w środku tygodnia. W niedzielę miałem się spotkać z braćmi w zborze w Warszawie i spotkałem się z nimi i miałem okazję poznać też inny zbór, innych ludzi, którzy podobnie jak my się spotykają w modlitwie i w czytaniu słowa i chwaleniu Pana. I w tamtym momencie, kiedy rozmawiałem, kiedy modliliśmy się, w pewnym momencie nasza modlitwa, modlitwa tych braci i sióstr, przerodziła się trochę w taki harmider. Zaczęli się wszyscy naraz modlić. Głośno, niektórzy wykrzykiwali wręcz swoje modlitwy. W pewnym momencie wstał jeden z braci i przekrzykiwał resztę z osób zgromadzonych i poczułem w sobie jakby taką energię płynącą od nich, taką, ale nie taką pozytywną energię, tylko taką jakby przytłaczającą, jakby ciążącą, taką ciężką energię, która powoduje, że nie panujesz nad sobą, że nie potrafisz się opanować. I w czasie ich modlitwy, tej modlitwy, ja nie byłem w stanie powstrzymać się od wypowiedzenia słów chwalących Pana Jezusa Chrystusa, bo oni też te słowa wypowiadali. Chwała Tobie, Panie Jezu Chryste, krzyczeli. I poczułem, że to nie jest Duch Boży. Poczułem, że to nie jest to, czego Bóg od nas oczekuje. I uświadomiłem sobie, że w Piśmie Świętym jest... Poczułem taką myśl, że w Piśmie Świętym jest miejsce, w którym jest pokazane dokładnie, jak mają wyglądać nasze modlitwy i w jakim duchu mamy się modlić i jak ta modlitwa ma wyglądać. Powinna, zgodnie z Duchem Świętym. I Bóg mi dał taką sposobność, że bardzo szybko odnalazłem w tym Piśmie Świętym to miejsce, kiedy Paweł mówił, nauczał w jednym z listów, w jaki sposób powinniśmy się modlić w zborach. I w tamtym momencie nie mogłem, walczyłem ze sobą. To była taka walka wewnętrzna z tym, czy powiedzieć o tym tym braciom i siostrom, że to mnie niepokoi i że wzbudza we mnie taki lęk jakby i poczucie, że to nie jest to, to nie jest tak, jak powinno to wyglądać. I podzieliłem się z braćmi. Bóg mi dał tą odwagę, jeszcze raz poczułem tą odwagę płynącą od Niego, że mimo tego, że byłem w obcym miejscu tak naprawdę, poznałem ludzi, pierwszy raz ich na oczy widziałem i biłem się z myślami, czy ja mogę w ogóle cokolwiek tutaj ich poprawiać, wskazywać jakieś błędy, jakie robią. Ale też poczułem tak, że nie mogę nie podzielić się z tym, bo zauważyłem, że jeżeli coś jest napisane w Piśmie Świętym, poczułem to, że jeżeli coś jest w Piśmie Świętym, to potwierdza, że to jest od Boga. Podzieliłem się z nim, przeczytałem im te wersety i oni przyjęli to moje napomnienie. Co mnie jeszcze bardziej zaskoczyło i poczułem radość w sercu, że ci bracia i siostry przyjęli to. Przyjęli i wręcz niektórzy z nich potwierdzili te moje obawy, że ta modlitwa nie wygląda tak, jak powinna, że oni też mają problem z tym, ale ze względu na to, że oni już w tym zborze dłużej byli i jakoś nie mieli może odwagi albo po prostu przyzwyczaili się do tego, do takiego sposobu modlenia się. Tak mówili, że przyzwyczaili się, że tak się modlą, że stało się to tradycją. Powiedzieli, że będą szukać w Słowie i dadzą mi znać, jeżeli znajdą coś, co poprze ich jakby sposób modlenia się. Że dadzą mi znać, jeżeli znajdą coś innego. Do tej pory nie znali znać, więc myślę, że to było. I chodzi o to, że niedługo po tym, jak naprawdę uwierzyłem, Bóg już pokazał mi jakby na potwierdzenie, że działa w naszym życiu, że przez nas przemawia i że przez to tą moc płynącą od Niego, my jesteśmy w stanie robić rzeczy, których do tej pory nie byliśmy w stanie. Ja wcześniej w życiu bym nikogo nie, zwłaszcza u kogoś, u ludzi, których nie znam, chociaż znam ich duchowo, bo tak naprawdę wspaniały zbór, bardzo taki ciepły, czuć od nich tą miłość, ale jednak w tym pewnym aspekcie mieli jakby odstąpili jakby od słowa i przyznali, że w tym kierunku ten. I później powiedzieli, nawet powiedział starszy zbor właśnie tam, że no widzisz Tomek, prawdopodobnie Bóg przysłał cię do nas właśnie po to, żebyś nam tutaj ten palec tutaj ziulnął, no nie? Żebyś nam wskazał to, co ten zły kierunek, który obraliśmy. Ale tak naprawdę oprócz tego, że im w jakiś sposób pomogłem, mam nadzieję, to Bóg naprawdę pobłogosławił mnie w tym momencie. Tak jakby potwierdzał właśnie. To było takie potwierdzenie, namacalne potwierdzenie. Nie tylko, że w duchu poczułem, że On mnie zbawił, ale też i pokazał mi na zewnątrz, że działa, że ma moc i On jest wszystko. Mimo, że to może dla niektórych się wydawać taka mała rzecz, mało ważna. Ale w tamtym momencie dla mnie to było wszystko. To był jakby taki stempel i siła, którą dalej w moim życiu siła, którą w moim życiu dalej daje mi w moim dalszym życiu do dążenia za drogą w Chrystusie. I właśnie w tą środę, jak już Paweł wspomniał, doczekałem się chrztu i z wielką radością przyjąłem chrzest z wiary. I był to dla mnie wspaniały moment mojego życia. I chciałem podziękować Bogu za to, za możliwość przyjęcia chrztu w Jego imieniu, za możliwość oddania Mu swojego życia. Mam nadzieję, Panie, że nadal mnie będziesz prowadził, że nigdy nie odejdę z tej drogi, bo wiem, że jest takie niebezpieczeństwo, bo tak mówisz w Piśmie. Tak mówisz w Piśmie przez swoich apostołów. Proszę Cię, Panie, nie tylko za siebie, proszę Cię też za swoich braci, za braci i siostry, za wszystkich, którzy w Tobie trwają w wierze. Proszę Cię za nich, za siebie, abyśmy nigdy nie zeszli z tej pięknej drogi, trudnej czasami, ale z Nim nic nie jest trudnego. Dziękuję. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Przepraszam za rozwlekanie. Wyłączyłem teraz. Powstańmy, kochani, i dalej módlmy się, dziękujmy Bogu za Jego dzieło w naszym życiu i też wyrażajmy tą naszą wdzięczność i wiarę, potrzebę tego, by Bóg nas umacniał, by nas utwierdzał, aby coraz więcej tego owocu życia, owocu usprawiedliwienia, owocu obecności Ducha Świętego w naszym życiu się manifestowało. I tak jak czytaliśmy z tego fragmentu z Listu do Rzymian, a jedynemu mądremu Bogu niechaj płynie cześć i chwała i uwielbienie z naszych serc. Śpiewajmy pieśni, podnośmy nasze głosy w modlitwie i niechaj Bóg będzie uwielbiony w nas. Dziękuję Ojcze dobry za świadectwo Tomka, naszego brata. Dziękuję, że mogliśmy zobaczyć, usłyszeć tą prawdziwość, autentyczność tego nawrócenia, przemiany życia. I że to, co teraz jest w jego życiu, jest głęboko w jego sercu przede wszystkim i to go motywuje do działania. Mogliśmy usłyszeć o Twoim dziele, które sprawia, że człowiek przechodzi z ciemności do światłości. Dzięki Ojcze za zbawienie kolejnego grzesznika do życia wiecznego, Twojej obecności. Też się modlę, tak jak Agnieszka, żeby jak najwięcej ludzi wokół nas mogło doświadczać tego, abyśmy byli przekaźnikami tej dobrej nowiny, że jest zbawienie w Panu Jezusie, że jest przebaczenie grzechów, że jest nowe życie, że jest życie wieczne. Dzięki Ojcze za ten piękny dzień. Amen. Amen. Jestem Ci na to wdzięczna, Pani. Dziękuję za to świadectwo, tą pracę, bo błogosławię. świadectwem dla swoich rówieśników, czy tam kolegów sprawcy, Panie Boże, uczyń pochwalę, byś Ty go używał w swojej chwale, daj mi mądre, że nie wadę, Boże, prowadź go, Boże, uczyń pochwalę. I Panie, błogosław w każdym dziele, w każdym przedsięwzięciu, błogosław jego dom, błogosław jego całą rodzinę, Boże, chraniaj, Boże, tam, gdzie będę, Panie, tak prosimy Cię o Twoje działanie, o Twoje prowadzenie.

Kontynuujemy nasze rozważanie drugiego listu do Koryntian. Dotarliśmy do 8 rozdziału. Ostatnio czytaliśmy pierwszych 9 wierszy z tego rozdziału. Przeczytajmy ponownie wiersze od 7 do 9, a następnie dalej od 10 do 11. Apostoł Paweł pisze do Koryntian: a jak we wszystkim się wyróżniacie, w wierze, w słowie i w poznaniu, i we wszelkiej gorliwości oraz w miłości, którą w was wzbudziliśmy, tak i w tej działalności dobroczynnej się wyróżnijcie. Nie mówię tego, jakobym wydawał rozkaz, ale pragnę na tle gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście jego ubóstwem zostali ubogaceni. A w tej sprawie daję wam taką oto radę. Będzie to z korzyścią dla was, którzy nie tylko tę działalność rozpoczęliście, lecz i postanowienie to powzięliście jako pierwsi już ubiegłego roku. A więc jaką radę daje im Paweł? Ano taką, żeby teraz dokończyli także tej działalności, aby jak ochotne było postanowienie, tak i wykonanie nastąpiło w miarę środków, jakie posiadacie. A więc widzimy tutaj, że apostoł Paweł podkreśla, że to, co do nich pisze, nie jest rozkazem, ale dwukrotnie w wierszu 8 i 10 podkreśla, że udziela im rady dla ich własnego dobra, dla ich błogosławieństwa. Rok wcześniej podjęli postanowienie, by wesprzeć potrzebujących braci w Judei. I Paweł mówi, skoro byliście pierwsi, wyszliście z tą inicjatywą i nawet zaczęliście jakieś środki na to przekazywać, to teraz, mówi, daję wam radę, żebyście to dokończyli, żebyście nie zatrzymali się na waszych dobrych chęciach i rozpoczęciu tego dzieła, ale byście doprowadzili do końca. Jak widzimy, minęło trochę czasu od rozpoczęcia tego dzieła, od wyrażenia zainteresowania przez Koryntian losem ich braci w Judei, i to ich zainteresowanie, to ich pragnienie sprawiło, że podjęli jakieś pierwsze kroki, żeby odpowiedzieć na tą potrzebę, o której się dowiedzieli. Ale jak wiecie, tragedia naszego życia często polega na tym, że nie brakuje nam dobrych intencji. Natomiast nie zawsze udaje nam się zamienić je w czyn, w działanie. I to jest tragedia, jeśli tak jest. Jeśli dostrzegamy potrzeby i widzimy, że Bóg uzdalnia nas, abyśmy wyszli naprzeciw tym potrzebom, abyśmy zrobili coś w danej sprawie. I mamy chęci, tak, mamy pragnienie, widzimy potrzebę i myślimy, tak, chcę to zrobić, chcę, żeby Bóg się mną posłużył. Ale mija czas i jeśli nie podejmiemy konkretnych działań, jeśli nie podejmiemy konkretnych kroków, to bywa często tak, że nasz entuzjazm i nasze pragnienie gdzieś tam się po prostu rozmywa. Dawanie, jak i wszelkie inne dobre działanie, najczęściej rozpoczyna się od poruszenia naszych serc. Natomiast, aby miało wartość, musi przerodzić się w akt woli, musi przerodzić się w czyn. Jeśli do tego nie dojdzie, same dobre intencje, jak ktoś mądry powiedział, są drogą do piekła. Ponoć droga do piekła jest wyściełana dobrymi intencjami. Ludzi, którzy chcieliby coś zrobić, wiedzą, że powinni coś zrobić, ale nic z tym nie robią. Jeżeli Koryntianie nie dokończą tej pracy, to w ostatecznym rozrachunku wszystkie ich dobre intencje na nic się nie zdadzą. I musimy być tego świadomi, kochani bracia i siostry, że często mamy poruszenia serc, które Bóg powoduje. Natomiast nie zadowalajmy się samym poruszeniem naszych serc w jakiejś kwestii. Tak długo, jak nie podejmujemy działań w wyniku tego, do czego Bóg nas pobudza, same nasze wzruszenia, same nasze dobre chęci, same intencje na nic się w Bożym Królestwie nie zdadzą. Możemy jedynie oszukiwać samych siebie i wmawiać sobie, że skoro mamy dobre chęci, to wszystko z nami jest okej. Ale Pismo Święte mówi, że dobre chęci to zdecydowanie za mało. Ten fragment bez wątpliwości pokazuje nam, że ważne jest, aby wprowadzić w życie to, czego pragniemy, co jest dobre. Koryntianie zainicjowali tę zbiórkę. Jako pierwsi mieli pragnienie i też jako pierwsi dali na początku jakieś środki. Gdyby również zakończyli zbiórkę jako pierwsi, to rzeczywiście mogliby znowu umocnić swoją reputację jako tych, którzy są gorliwi w tym wszystkim, co dobre. Ale widzimy, że tak nie było. Paweł musi teraz poświęcić dwa rozdziały w tym liście, żeby ich na nowo zmotywować, żeby im pomóc się zorganizować, żeby to, co zaczęli, dokończyli. Widzimy, że to Macedończycy, a więc pamiętacie, Grecja była podzielona na dwie części, północna część Macedonia i południowa część Achaja. Korynt znajduje się w Achai. Paweł właśnie był u Macedończyków, o których czytaliśmy, mieli wielką biedę, mieli wielkie niedostatki, ale gdy dowiedzieli się o swoich braciach w Judei i o ich sytuacji, z całego ich niedostatku zrodziła się wielka obfitość. I ponad miarę, jak Paweł zaświadcza, prosili, błagali Pawła i innych apostołów, żeby wzięli od nich to, co mogą dać. Paweł nie mówi, ile tego było, ale mówi o wielkiej hojności i obfitości, jaka się zrodziła w ich sercach i przerodziła się w czyn. kiedy dowiedzieli się o potrzebie swoich braci. Więc chociaż Macedończycy byli późniejszymi uczestnikami tej zbiórki, ukończyli ją przed Koryntianami. Wyprzedzili ich. I Paweł teraz próbuje pobudzić Koryntian, wskazując im na przykład Macedończyków. Mówi, zobaczcie na waszych braci z północy, jak oni przyłożyli się do tego dzieła i jak szybko się zorganizowali i jak hojny dar przekazali. I Paweł mówi, no to co teraz wy, Koryntianie, na to powiecie? Wy, którzy jesteście tak gorliwi we wszystkim, czy i w tym okażecie swoją gorliwość? A więc widzimy tutaj taką postawę apostoła Pawła, który konfrontuje braci, siostry z ich dążeniami, z ich intencjami, z ich wielkimi słowami o tym, jak kochają Pana Jezusa, jak kochają braci i siostry. Paweł mówi, no to teraz dowiedzcie waszej miłości, dokończając to, co rozpoczęliście. I tak jak Paweł podkreśla, mówi, ja wam niczego nie nakazuję. Paweł to mocno podkreśla, mówi, nie odbierzcie tego jak jakiś przymus, nie odbierzcie tego jako jakąś presję z mojej strony. Nie. Paweł mówi, daleko bardziej zależy mi na waszym stanie duchowym, daleko bardziej zależy mi na waszym błogosławieństwie, żebyście wy byli błogosławieni, żebyście wy doświadczali błogosławieństwa, które towarzyszy temu dziełu. Paweł mówi, daję wam dobrą radę. Wiersz 12 i kolejne. Jeśli bowiem jest ochotna wola, jeśli jest pragnienie, zasługuje na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Nie chodzi bowiem o to, aby inni mieli ulgę, a wy obciążenie, lecz chodzi o równość. W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, aby i ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość. Jak napisano, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało. A więc Paweł daje tutaj kilka praktycznych wskazówek dotyczących dawania. Wskazówki, które proponuję, są ewidentnie wskazówkami opartymi na nowym przymierzu, przymierzu ducha, a nie na przymierzu litery prawa. Zauważcie, apostoł Paweł tutaj nie mówi, ile mają dać, nie wyznacza wszystkim jakiegoś standardu prawa. Wszyscy mają dać 10% od tego, co zarobili. Wszyscy mają dać 20% od tego, co zarobili. 30%. Nie. Paweł mówi tutaj o działaniu wynikającym z osobistego prowadzenia ducha, z osobistego pragnienia, z osobistego przekonania, ile kto ma dać. To jest bardzo ważne, bracia i siostry. My jesteśmy skłonni do tego, żeby tworzyć prawo, żeby sztywno narysować każdemu, co ma robić, jak ma robić, kiedy ma robić. Natomiast nowe przymierze to jest przymierze bycia prowadzonym przez Ducha Świętego. To On daje nam chcenie i On też uzdalnia nas do wykonania. Pytanie tylko, czy my Mu się poddajemy, czy żyjemy według Ducha. To jest ciągła walka w życiu każdego z nas i w życiu Kościoła. Czy żyjemy według Ducha, czy jesteśmy prowadzeni przez Ducha, czy postępujemy według Ducha, czy też ustalamy, jak wiele kościołów to robi, pewne zasady chrześcijańskiego życia, którym dana społeczność musi się poddać. A więc w jaki sposób się mamy ubierać? To wolno? Tego nie wolno. To dopuszczalne? To niedopuszczalne. W jaki sposób mamy uwielbiać Boga? Tylko tak, ale nie tak. To wolno, tego nie wolno. W ten sposób tylko uwielbiamy Boga. Tak długo, jak to wszystko odnosi się solidnie do Słowa Bożego, to jest w miarę dobrze. Gorzej w tym, że czasami nasze ludzkie interpretacje, nasze chęci robienia tego, co my uważamy za słuszne, albo co gorsza, co otrzymaliśmy w jakiejś schedzie po naszej chrześcijańskiej wspólnocie, denominacji, grupie, do której należymy, z którą się utożsamiamy, i to postrzegamy, i to nazywamy Bożą wolą. To jest problem wielu kościołów i wielu chrześcijan. Natomiast to, do czego jesteśmy ciągle wzywani, to do tego, by szukać Boga, szukać Jego woli, szukać prowadzenia Jego ducha. Owszem, w oparciu o Boże Słowo, w oparciu o to objawienie, które znajdujemy w Bożym Słowie, ale w wielu kwestiach to objawienie i to nauczanie Nowego Testamentu jest takim właśnie nauczaniem, jak Ciebie Duch prowadzi, do czego Duch Święty Ciebie pobudza. Weźmy kwestię modlitwy. Czy mamy jakiś jeden, jedyny słuszny wzorzec modlitwy, zarówno w naszym osobistym życiu, jak i w życiu Kościoła? Czy raczej jest mowa o pewnym porządku, o którym dzisiaj Tomek wspominał, że mamy to robić w taki sposób, żeby wszyscy byli zbudowani, żeby nikt nie był jakoś, nie wiedział, co się dzieje, żeby nie było harmidru, nie było chaosu. Natomiast nie jest wyraźnie powiedziane, ile mamy się modlić. Czy minutę mamy się wszyscy modlić? Czy wystarczy, że ktoś powie jedno zdanie, czy to jest modlitwa, czy to jeszcze nie jest modlitwa, jedno zdanie? Czy dopiero od 5 zdań zaczyna się modlitwa? No nie ma takich rzeczy, prawda? Nie ma takich schematów. Nie ma tutaj jakiejś narzuconej nam formy. Po prostu musimy poddawać się Duchowi. Ale to nie oznacza, że kiedy poddajemy się Duchowi, to teraz już nie liczymy się z nikim, tak? Będę się modlił pół godziny teraz na każdym nabożeństwie, bo tak mnie Duch prowadzi. I będę się modlił, i będę się modlił, i będę się modlił, aż wszyscy popadają. Bo mnie tak Duch prowadzi. No nie. Jest pewne zrozumienie, że jesteśmy we wspólnocie, że nie dominujemy całego czasu modlitwy, bo potrafimy go zająć. Nie. Liczymy się z tym, że mamy ograniczony czas. Liczymy się z tym, że inni bracia i siostry też chcą się pomodlić i chcemy też uczestniczyć w ich modlitwie. Więc to są rzeczy, w których musimy szukać Bożego prowadzenia. To są rzeczy, w których nie narzucamy sobie jakiejś jedynej słusznej normy i to, że trzeba się modlić bardzo głośno, albo półgłosem, albo po cichu. Tak jak odczuwasz, tak jak przeżywasz, tak jak cię Duch prowadzi, tak się módl. I to samo dotyczy wielu innych kwestii, między innymi kwestii dawania w Kościele. Wiecie, że w wielu zborach jest taki zwyczaj, że się chodzi z tacą, czy z workiem, czy z czymś, do czego się zbiera. My takiego zwyczaju nigdy nie mieliśmy i nie mamy. Dlatego, że odbieraliśmy to od samego początku jako pewną formę wywierania presji, wywierania nacisku, że nawet jak ktoś nie ma chęci dać, no to jak już do niego podchodzą z tym workiem, no to chociaż coś tam wrzuci, żeby dali mu spokój, żeby nie patrzyli na niego, że jest skąpcem. Natomiast my doszliśmy do przekonania, że tak jak Paweł dalej będzie uczył w 9 rozdziale, ochotnego dawcę Bóg miłuje. I Bóg raduje się z ochotnego daru, w żaden sposób nieprzymuszonego. Dlatego zdecydowaliśmy się na powieszenie skrzyneczki przy drzwiach, I tam każdy, kiedy go nikt nie widzi, kiedy nikt mu nie patrzy na ręce, daje tyle, ile chce, tyle, ile uważa, tyle, ile pragnie. Nie ma przymusu na każdym nabożeństwie, by dawać. Natomiast jest zachęta, by to czynić według własnego pragnienia, według przekonania i według możliwości. O tym Paweł tutaj mówi. Pierwsza rzecz, na którą Paweł zwraca uwagę w wierszu 11, to to, żeby każdy dawał według swoich możliwości. Jedni mają większe możliwości, mają większe, wyższe dochody, mogą dać więcej. Inni mają niższe dochody i nie stać ich, by dać tyle samo, co tamtym. Nawet tutaj nie chodzi o proporcje. Chodzi o realne możliwości, które mamy. To też zawsze podkreślaliśmy tutaj. Bracia i siostry, dawajcie tyle, ile możecie dać i ile chcecie dać. Nigdy nie wyznaczaliśmy żadnego jakiegoś procentowego standardu dla wszystkich. Owszem, widzimy w Starym Testamencie te procentowe standardy, ale to jest prawo. Nowy Testament nigdzie tego nie robi. To nie oznacza, że ty czy ja nie możemy sobie sami narzucić pewnego standardu według naszych możliwości. Ale to my sami przed Bogiem decydujemy. Nie nasza grupa ci to narzuca i wyznacza, że masz tak robić. Gdyż jeśli robiłbyś to pod przymusem grupy, jeśli robiłbyś to z poczuciem jakiegoś żalu, to nie ma to dla ciebie żadnej zapłaty u Boga. Nic z tego nie skorzystasz, poza tym, że się poddasz presji grupy. Więc takowej presji nigdy nie wywieraliśmy i nie chcemy wywierać. Chcemy raczej kierować się tymi radami, które apostołowie natchnieni przez Ducha Świętego dawali wczesnemu Kościołowi. Pierwsza rada jest taka, żeby dawać według tego, jakie są możliwości. Dosłownie tekst grecki brzmi: dawajcie z tego, co macie. A więc wskazówka jest bardzo jasna. Nie jesteśmy wzywani do dawania czegoś, czego nie mamy. Zaciągania jakichś kredytów i tak dalej, składania jakichś obietnic finansowych w nadziei, że będziemy mieli. Nie. Paweł mówi, datki mają być oparte na rzeczywistych dochodach, a nie na jakichś nadziei dochodów czy przewidywanych dochodach. 12 wiersz mówi nam, że to dawanie ma być proporcjonalne do naszych zarobków. A więc nie jest to jakiś stały procent, ale względna proporcja, która jest kluczowa. Osoba posiadająca wiele dóbr ma złożyć swój dar proporcjonalnie do swoich posiadanych możliwości. Ta, która ma niewiele tych dóbr, ma dać stosownie do tego, co ma. Podobna wskazówka znajduje się w pierwszym liście do Koryntian, w 16 rozdziale i 2 wierszu, gdzie Paweł poucza Koryntian, że mają odkładać co tydzień pewną sumę pieniędzy stosownie do swoich dochodów, dosłownie tak, jak się komuś powodzi. A więc tak, jak możesz, tak jak ci Bóg pobłogosławił, stosownie do tego odłóż dla Boga jakąś część, którą chcesz Mu ofiarować. Proporcjonalne dawanie jest zgodne z nauczaniem Pana Jezusa, który powiedział, od kogo, komu wiele dano, od tego wiele będzie się wymagać. Natomiast komu niewiele dano, od tego nie będzie się wiele wymagać. To również dotyczy finansowej kwestii. Jeśli Bóg dał ci wiele, Bóg oczekuje, że będziesz wiele dawał. Jeśli Bóg dał ci niewiele, Bóg nie oczekuje, że będziesz dawał tyle, co inny, ale będziesz dawał według swoich możliwości. Natomiast wiedz, że ilekolwiek dasz z radosnego serca, z pragnienia uwielbienia Boga i zaniesienia pomocy bratu, siostrze, braciom, siostrom, będziesz błogosławiony przez Boga. I to Bóg obiecywał w Starym Przymierzu i to Bóg obiecuje w Nowym Przymierzu. Oczywiście to nie jest prawo, które działa, jak niektórzy dzisiaj to przedstawiają, że jak dasz 1000 złotych, to Bóg ci da 10 000 albo 100 000. To jest, Nowy Testament tak tego nie przedstawia. Nowy Testament mówi, że jeśli będziesz hojnym dawcą, to Bóg będzie hojny wobec ciebie. W różnoraki sposób, że Bóg się zatroszczy, żebyś ty, który z hojnością i z radością łożysz na Bożą sprawę, żeby ci niczego nie brakowało. Taka jest Boża obietnica. Pytanie jest, czy my w to wierzymy. Pytanie jest, czy my jesteśmy gotowi spróbować, czy jesteśmy gotowi tak żyć. Czy może już tego doświadczyliśmy i możemy potwierdzić, że tak jest. Że Bóg nigdy nie został naszym dłużnikiem, że kiedy my z wiarą położyliśmy na dobrą sprawę, Bóg się o nas zatroszczył i Bóg nam pobłogosławił. Zbory macedońskie, dając ze swego ubóstwa, były raczej wyjątkiem niż regułą. Bóg nie oczekuje jako reguły, jako zasady Nowego Przymierza, byśmy zawsze dawali, czy dawali, kiedy nam samym brakuje z ubóstwa. To była wyjątkowa łaska, jakiej te zbory doświadczyły. Zresztą Paweł to kilkakrotnie podkreśla, o tym żeśmy ostatnio mówili, że to była niezwykła łaska, która się przejawiła między nimi. Więc Paweł tego nie bierze jako regułę i nie przedstawia tego Koryntianom. Raczej jest to wyjątkowe, co zbory macedońskie zrobiły. I to oczywiście jest piękne świadectwo Bożego działania i Jego łaski, jaka przejawia się nawet w pośród ubóstwa, nawet w pośród braków. I jeśli tego doświadczyliśmy w naszym życiu, wiemy, jaką łaską to jest. Kiedy mając sami problemy, by wiązać z koniec z końcem, zostaliśmy poruszeni przez Boga, by tu czy tam pomóc i widzieliśmy błogosławieństwo tego, co Bóg z tym zrobił. Natomiast to nie jest zasada, to nie jest reguła, którą Paweł tutaj przedstawia. Regułą jest to jest norma, że obfitość Koryntian w tym przypadku dostarcza tego, czego potrzebują zbory w Judei, aby z kolei ich obfitość mogła dostarczyć tego, czego potrzebują lub będą potrzebowali Koryntianie. To jest zasada. Paweł mówi, niech wasza obfitość zaspokoi ich braki, aby ich obfitość zaspokoiła wasze braki. Więc tu jest zasada, którą Paweł nam przedstawia. A więc można to rozumieć w ten sposób, że Paweł rozważa możliwość odwrócenia się sytuacji ekonomicznej. Jeśli tak by się stało, to wtedy na chrześcijanach w Judei spoczywałby obowiązek ulżenia niedostatkom chrześcijan w Achai. Jednak możliwość wystąpienia nadwyżki materialnej w zborach Judy jest raczej odległa. Paweł, wydaje mi się, bardziej chyba jednak wskazuje na istniejącą już wzajemność, czyli zbory pogańskie dostarczają zborowi macierzystemu w Jerozolimie błogosławieństw materialnych, podczas gdy zbór jerozolimski dostarcza tym zborom pogańskim błogosławieństw duchowych, posyłając do nich apostołów, modląc się za nimi, jak później zobaczymy, składając dziękczynienie za ich braterstwo, za ich praktyczną miłość. Ponadto, jak już widzieliśmy, cała ta inicjatywa zbiórki wynika z autentycznej potrzeby. Co stanowi w Kościele prawdziwą potrzebę, która winna być zaspokojona? Niektórzy w Kościele uważają się za potrzebujących, bo nie mają samochodu, nie mają domu, nie mają jakichś rzeczy, które chcieliby mieć, a inni je mają, więc czują się potrzebujący i oczekują wsparcia od Kościoła. Czy rzeczywiście tak Pismo Święte definiuje potrzebę w Kościele? Apostoł Paweł na przykład w pierwszym liście do Tymoteusza w 6 rozdziale i 8 wierszu określa standardy życia, z którego jako chrześcijanie powinniśmy być zadowoleni. Jakie są to standardy? Paweł mówi tak: jeżeli mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Jak wam się to podoba? Jeżeli mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Andrzejowi się nie podoba. Jakie tu można by się stanowić wyżywienie, w jakiej formie, i ubranie, no to też jest... Mortadela czy Szynkowa? Ok. Paweł nie precyzuje, więc znowu pewnie w różnych krajach, w różnych czasach, w różnych miejscach ten standard pewnie jest różny. Natomiast Paweł mówi o tym, żeby upewnić się, że nie ma wokół nas tych, którzy nie mieliby co jeść, nie mieliby się w co ubrać, nie mieliby gdzie mieszkać, nie mieliby zaspokojonych tych podstawowych potrzeb, które są konieczne do życia. Innymi słowy, Paweł mówi, jeśli te potrzeby są zaspokojone w naszym życiu, poprzestawajmy na tym. To nie znaczy, że nie możemy mieć więcej, ale nie oczekujmy, nie domagajmy się, że będziemy mieli od kogoś więcej, czy że ktoś jest zobligowany, by zapewnić nam więcej. Oczywiście tu możemy dyskutować, bo są różne sytuacje, różne potrzeby. Wiadomo, że są ludzie, którzy bez pewnych lekarstw nie są w stanie funkcjonować, czy innych rzeczy. Więc tutaj rozumiem, że to, co Paweł mówi, to mówi o zapewnieniu koniecznych rzeczy do życia. To jest naszym obowiązkiem. Jeśli chodzi o innych, my powinniśmy sami na tym poprzestawać, to znaczy nie pożądać czegoś więcej, jeśli Bóg nam tego nie daje, i być z tego zadowoleni, co mamy, i dziękować za to Bogu, że nasze podstawowe życiowe potrzeby są zaspokojone, ani też nie mamy prawa oczekiwać, że inni będą zaspokajali nasze pragnienia ponad te rzeczy podstawowe. Więc tak to rozumiem. Wiemy, że bywało tak, że apostoł Paweł nawet dobrowolnie obywał się bez tych podstawowych rzeczy. Czytaliśmy wcześniej i jeszcze zobaczymy w dalszej części tego listu, a apostoł Paweł mówi o sytuacjach, w których się znajdował, gdzie nawet nie miał co jeść, gdzie nawet nie miał się w co przeodziać. Ale z tego powodu nie podważał ani swojej wiary, ani nie oczekiwał od innych, że zaspokoją jego potrzeby. Znowu, nie jest to norma, jest to postawa apostoła Pawła, w której on dla Ewangelii, dlatego żeby nieść Ewangelię i służyć innym, był gotowy na takie poświęcenia, był gotowy na takie wyrzeczenia. Natomiast Paweł nie przedstawia tego jako normę dla wszystkich chrześcijan. Sam składa świadectwo o łasce Bożej, która mu towarzyszyła w pośród takich wyrzeczeń. Natomiast w Kościele wzywa nas do tego, żebyśmy nie byli obojętni na realne potrzeby naszych braci i sióstr. I to nie tylko lokalnie. Jak widzimy tutaj, jest niesiona pomoc do innej części ówczesnego świata. A więc to, że wokół nas może nie ma takich braci i takich sióstr, którzy nie mają co jeść i nie mają się w co ubrać, to nie znaczy, że nie ma ich w ogóle dzisiaj. Wiemy, że jest ich wiele. Tak naprawdę potrzeba w globalnym Kościele jest przytłaczająca. Wielu naszych braci i sióstr żyje w skrajnie nędznych warunkach. I wiemy o tych miejscach, wiemy o możliwościach wsparcia ich. Pytanie, czy czujemy się odpowiedzialni, by dzielić się tym bogactwem, które my mamy. Czy na naszych sercach jest to pragnienie, czy tylko słyszymy o nich, zakręci nam się wokół łza, pomodlimy się o nich i na tym poprzestajemy? Czy jesteśmy w stanie coś dla nich zrobić? I tutaj musimy być prowadzeni przez Ducha. Ja wam nie mogę powiedzieć, ile macie dać, jak regularnie macie dawać, gdzie macie dawać. Nie ważę się. Natomiast wzywam siebie i wzywam was, abyśmy świadomi ogromnych potrzeb, świadomi cierpienia naszych braci i sióstr w różnych zakątkach świata, o których wiemy, którym w jakiś sposób możemy ulżyć, w jakiś sposób możemy im pomóc. Tu jest wyzwanie dla naszej miłości. Tu jest sprawdzian tego, na jak bardzo kochamy naszych braci i siostry. W ich potrzebach, w ich zmaganiach, w ich bojach. Wołajmy do Boga. Pytajmy się, w jakiej mierze możemy i winniśmy uczestniczyć w zaspokajaniu potrzeb naszych braci i sióstr w ubogich krajach, w prześladowaniach i brakach podstawowych środków do życia. W ostatecznym rozrachunku klucz do chrześcijańskiego dawania leży w stanie naszych serc. Na ile nasza miłość do potrzebujących braci, sióstr odzwierciedla czy równoważy naszą miłość do siebie samych. Tu jest wielki sprawdzian i prawdziwe oblicze naszej chrześcijańskiej miłości. Ponadto nasze dawanie, tak jak już powiedziałem to kilkakrotnie, musi być całkowicie dobrowolne. Jeśli jest ochocza, nieprzymuszona wola, to dar jest Bogu przyjemny. To najbardziej liczy się u Boga. Jeśli radosna gotowość do dawania jest obecna, wtedy dar, który przekazujemy, ma wielką wartość, bez względu na to, czy jest duży, czy jest mały. Lata temu pewna kobieta przygotowywała pudełko, które miało być wysłane do misjonarzy w Indiach. I pewne dziecko z jej społeczności, z jej wspólnoty przyniosło dosłownie parę groszy z prośbą, żeby coś kupiła i wysłała do Indii. I ta kobieta użyła tych pieniędzy, by kupić traktat ewangelizacyjny, który włożyła do tej skrzynki. I ten traktat dotarł do birmańskiego wodza i posłużył do przyprowadzenia go do Chrystusa. Ten wódz opowiedział historię swojego nawrócenia swoim przyjaciołom, z których wielu uwierzyło. W końcu w rezultacie powstał zbór i ponad 1500 osób nawróciło się do Chrystusa. A więc lekcja jest bardzo prosta. Żaden ochoczo ofiarowany dar nie jest zbyt mały, aby Bóg mógł się nim posłużyć. Na czym więc polega równość w Kościele? Paweł mówi w 13 wierszu: nie chcemy, aby inni odczuli ulgę, podczas gdy wy będziecie obciążeni. Paweł dąży do ulżenia Judejczykom w ich trudnej sytuacji ekonomicznej, ale zauważmy, nie w taki sposób, Nie w takim stopniu, aby ktoś inny teraz znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Celem jest, jak mówi wiersz 13, aby była równość. I pytanie, co należy rozumieć przez równość? Czy Paweł proponuje jakiś rodzaj socjalizmu, zrównania bogatych z biednymi? Niektórzy właśnie tak rozumieją jego słowa, jako wezwanie do pozbycia się wszelkich nadwyżek u jednych i zaspokojenie wszelkich braków u innych. Jednak to, co Paweł sugeruje jako właściwe, to równość w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, a nie równość zasobów. Paweł tutaj używa ciekawego słowa, jeśli chodzi o równość. Jest to słowo, które tylko dwukrotnie pojawia się w Nowym Testamencie. Tutaj, w tym miejscu i w liście do Kolosan w 4 rozdziale i 1 wierszu. To słowo isotes, którego tu używa w języku greckim, oznacza to, co jest sprawiedliwe, to, co jest uczciwe, to, co jest słuszne. To jest takie słowo. Zatem chodzi tu o sprawiedliwe podzielenie się zasobami, a nie o absolutną równość posiadanych dóbr. Paweł nie mówi, że posiadanie nadwyżki dóbr materialnych jest zawsze złe dla chrześcijanina. To właśnie ci, którzy posiadają nadwyżki, są w stanie zaspokoić istniejące potrzeby tych, którzy ich nie mają, a mają za mało. Wynika to jasno z 13 i 14 wiersza, gdzie Paweł rozważa nadwyżki jednego zboru, z których są zaspokajane braki drugiego. Oczywiście, jeśli niektórzy chrześcijanie żyją w luksusie, podczas gdy inni pozostają bez jedzenia, bez schronienia czy bez ubrania, to jest to rażąca nierówność. To jest niesprawiedliwe w oczach Boga. Aby zilustrować potrzebę sprawiedliwego podziału, apostoł Paweł odwołuje się do relacji o cudownym dostarczeniu manny przez Boga na pustyni, kiedy Izrael wędrował do ziemi obiecanej. Zauważcie, w 15 wierszu Paweł odwołuje się do tego, co jest napisane w pismach Starego Testamentu. Jak jest napisane, kto zebrał dużo, nie miał za dużo, a kto zebrał mało, nie miał za mało. Ten cytat jest dosłownie wzięty z Księgi Wyjścia, z 16 rozdziału. Otwórzcie proszę, jeśli macie Biblię, otwórzcie na chwilę drugą Księgę Mojżesza, Księgę Wyjścia, 16 rozdział. Czytamy tam o tym, jak Mojżesz polecił ludowi, że każdego ranka mają wychodzić na zewnątrz i zbierać mannę w ilości wystarczającej na cały dzień. O tym mówi 16 wiersz. 16 rozdział, 16 wiersz. Czytamy, że Izraelici czynili tak, jak im powiedziano, ale 17 wiersz mówi nam, że jedni zebrali dużo, a inni zebrali mniej, mało. Kiedy nadszedł czas mierzenia, ile kto zebrał, według omera, czyli to około są 2 litry, czytamy, że ten, kto zebrał dużo, nie miał za dużo, a ten, kto zebrał mało, wcale nie miał za mało. Wiersz 18. A więc o co tu chodzi? Czy chodzi o to, że oni wszyscy zebrali na jedną kupę i potem zmierzyli, każdemu dali po omerze? Czy chodzi o to, że każdy zbierał, potem to pomierzono, kto ile zebrał, i okazało się, że ci, którzy mało zebrali, wcale nie mieli za mało. Mieli tyle, ile potrzebowali. A ci, którzy dużo zebrali, wcale nie mieli za dużo, ale więcej mieli. Zauważcie, wiersz 18. A gdy to mierzyli omerem, to ten, kto nazbierał więcej, nie miał nadmiaru. Temu zaś, kto nazbierał mało, nie zabrakło. Każdy zbierał według tego, co mógł zjeść. Czyli jedni jedzą trochę więcej niż inni, zgadzacie się? Nie wszyscy jedzą tyle samo. Jedni zjedzą mniej i są nasyceni, inni się nie najedzą, potrzebują trochę więcej. Dopiero wtedy są najedzeni. Chociaż Izraelici zbierali różne ilości manny, to jednak na koniec każdy z nich miał taką ilość, jaka odpowiadała ich indywidualnym potrzebom. A więc kluczowym przesłaniem tego fragmentu i tego, do czego apostoł Paweł nawiązuje, jest to, że każdy miał tyle, ile potrzebował. To nie znaczy, że wszyscy mieli tyle samo. Ta narracja ilustruje równość zaspokojonych potrzeb, a nie równość posiadanych zasobów. Gdyby tak było, że Bóg oczekuje w swoim Kościele, żeby była równość zasobów, to widzielibyśmy kontynuację tego, co wydarzyło się w Jerozolimie po wylaniu Ducha Świętego. Pamiętacie, co tam się działo? Tam czytamy, że ludzie sprzedawali swoje posiadłości, sprzedawali swoje dobra, składali to u stóp apostołów, którzy rozdzielali każdemu według potrzeby. Ale nie widzimy, żeby kontynuacja tego, co tam się działo, była wzięta jako nauka dla całego Kościoła. Jak czytacie list apostoła Pawła do Tymoteusza, w którym apostoł Paweł przekazuje mu instrukcję, jak należy zarządzać Kościołem, Paweł mówi o potrzebujących, o wdowach, jak się nimi należy zajmować. Mówi też o bogatych. I kiedy mówi o bogatych w 6 rozdziale listu do Tymoteusza, 1 listu, mówi, że bogaci nie mają się wynosić z powodu swojego bogactwa, ale nie nakazuje im sprzedania wszystkiego i rozdzielenia równo wszystkim. Mówi natomiast do bogatych, żeby troszczyli się o biednych. Żeby z tego, co dostali, dzielili się z potrzebującymi. Natomiast nie każe im oddać wszystkiego Tymoteuszowi, który równo wszystkim rozdzieli. Nie widzimy takiej dystrybucji dóbr. Znowu, mamy wyjątek Kościoła w Jerozolimie w pierwszym okresie po wylaniu ducha. Natomiast nie widzimy, żeby to stało się normą dla Kościoła. Oczywiście i do dzisiaj dnia są takie wspólnoty, między innymi Huteryci, i wiele innych ciekawych wspólnot, które tak postanowiły żyć. Wyzbywają się wszelkich dóbr, oddają cały swój majątek dla społeczności i żyją w takiej komunie, w której ich wszystkie potrzeby są zaspokojone. Nie muszą się martwić o emeryturę, nie muszą się martwić o chorobowe. Społeczność wszystkie ich potrzeby pokrywa, natomiast oni nie mają, żaden z nich nie jest właścicielem niczego. To wszystko, co należy, należy do wspólnoty. Więc są takie wspólnoty do dzisiaj dnia, które tak funkcjonują, chrześcijańskie wspólnoty. I powiem wam szczerze, jest to kusząca propozycja, by w coś takiego wejść. Bo masz zapewnioną pracę, masz zapewnione jedzenie, masz zapewnione ubranie, masz zapewnione przyszłość. Wszystko ci społeczność zapewnia. Natomiast pytanie, czy jest to nowotestamentowy wzorzec? Na pewno ma to swoich wiele korzyści. Oni wspólnie opiekują się dziećmi, matki nigdy nie są obciążone same, wiecie, jak mają wiele dzieci. Tam społeczność pomaga, są ciocie, wujkowie, którzy zajmują się dziećmi, nauczają tych dzieci i są w takiej, wiecie, wspólnocie samych wierzących. Komuś się nie podoba, to droga wolna, może odejść. Są tylko sami ochotnicy, którzy tak chcą żyć. Natomiast pytanie, czy jest to nowotestamentowy wzorzec? Czy Kościół Nowego Testamentu ma tworzyć takie chrześcijańskie komuny, w których wszystkim chrześcijanom w danej komunie będzie dobrze? Czy to jest wizja Nowego Testamentu? Czy jednak mamy trudniejsze zadanie, aby żyć w tym świecie i nie pozwolić, by nasze serca stały się egoistyczne, samolubne, skupione tylko na naszych potrzebach, ale byśmy każdy z nas tak żyli, tak postępowali, żeby we wszystkim, co mamy, we wszystkim, co otrzymujemy od Boga, wielbić Boga i zaspokajać potrzeby, które widzimy wokół nas. Nie z przymusu, nie pod żadną presją, ale z ochotnego serca. Z radosnego serca, które się raduje, tak jak Tomek dzisiaj nam powiedział, raduje się z możliwości zaniesienia komuś pomocy. To jest owoc nowego życia. To jest owoc Chrystusa w nas, jeśli coś takiego mamy. Jeśli tego nie mamy, to teraz nałożenie na nas przepisów, nakazanie nam robienia czegoś w tym rodzaju, że teraz będziemy wszyscy tyle czy tyle oddawali i przeznaczali, to nie zmieni naszych serc. Tu jest nasza największa potrzeba, kochani, żebyśmy w świetle tego, jak żyjemy, w świetle tego, jak postępujemy, w świetle tego, jak gospodarujemy naszymi dobrami, zobaczyli, czy Chrystus żyje w nas, czy naśladujemy Chrystusa, który będąc bogatym, stał się dla nas ubogim, żeby nas swoim ubóstwem ubogacić. To jest wyzwanie, kochani, to jest dużo trudniejsze niż ustalenie sztywnych zasad. To jest właśnie życie według Ducha. Kiedy każdy z nas przepatruje nasze serca, przepatruje nasze motywy, przepatruje nasze współczucie do potrzebujących. I jeśli tu coś nie działa, to tu potrzebujemy zbawienia, tu potrzebujemy przemiany. Tu potrzebujemy pracy Ducha Świętego w nas, żeby nas uczynił ochotnymi dawcami, radosnymi dawcami, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy myślą, ja ciągle jestem w potrzebie, ja jestem najbardziej potrzebujący, ten ma więcej, tamta ma więcej, tym się lepiej powodzi, a ja to jestem ciągle w potrzebie. Tak myślą ludzie tego świata. To jest myślenie starego człowieka. Nowy człowiek dostrzega bogactwo, jakie otrzymał w różnych sferach. I tak jak mówię, to nie jest kwestia czegoś, co my możemy narzucić. To nie jest kwestia, co człowiek może narysować. To jest coś, co ty i ja musimy przed Bogiem wiedzieć. Czym zostałem ubłogosławiony? Jak wiele mam? I co mam z tym zrobić? Jak mam tym gospodarować? Co mam z tym robić, żeby się podobać Bogu, żeby uwielbić Boga i żeby dowieść prawdziwości mojej miłości wobec brata i siostry? Na tym się dzisiaj, kochani, zatrzymamy i niechaj Bóg mówi do nas, niechaj Bóg pracuje w naszych sercach i niechaj Jego Duch prowadzi nas, abyśmy i w tej sferze wyróżniali się, odróżniali się od tego świata, i wyróżniali się w naszej gotowości i hojności, by radośnie, według możliwości, łożyć na wszelką dobrą sprawę. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które jakże praktycznie przemawia do nas. Dziękujemy Ci, że w swojej mądrości zawarłeś dla nas w Twym słowie tak wyraźne, tak praktyczne wskazówki, jak mamy żyć, jak mamy postępować, w jaki sposób wyrażać naszą miłość do Ciebie i miłość do bliźniego. Modlimy się, by Twój Duch nas prowadził i w tym dziele uczestnictwa w pomocy potrzebującym. Daj nam, Panie, serca według Twego serca, serca miłosierne, serca ochotne, serca wdzięczne, serca radosne. Prosimy, pracuj w naszych sercach. Nie pozwól żadnemu z nas stać się człowiekiem, który skupia się tylko na sobie i na swoich potrzebach. Nie brakuje nam potrzeb, nie brakuje nam wyzwań, ale zachowaj nas, Panie, od takiego zabójczego samolubstwa, w którym ja i moje potrzeby i moje problemy są tym, wokół czego całe moje życie się kręci. Boże, zachowaj nas. Ucz nas wstępować w ślady naszego Pana, który pozostawił niebiańską chwałę, bogactwo nieba, uniżając się do postawy sługi, uniżając się do miejsca oddania wszystkiego dla nas. Panie, daj, żeby to nasze poznanie Chrystusa przeradzało się też w przyjęcie Jego postawy. Oby i nasze serca radowały się w zjednoczeniu się z Chrystusem, w Jego uniżeniu, w Jego cierpieniu, w Jego hańbie, abyśmy też mieli udział w Jego uwielbieniu i w Jego chwale. Pomóż nam rozumieć te rzeczy. Panie, mów do nas przez Twego Ducha. Jako ludzie możemy tylko do pewnego stopnia coś wytłumaczyć, na coś wskazać, ale potrzebujemy czegoś daleko więcej. Potrzebujemy, aby Twój Duch mówił do nas, aby Twój Duch oświecał nas, aby Twój Duch też pomógł nam wprowadzić w życie to, o czym słyszymy, aby nie pozostało to jakąś tylko teorią, aby nie pozostało to tylko czymś, o czym rozmawiamy, ale żebyśmy mogli tak żyć i doświadczać owocu Twojego życia w nas. Prosimy o Twoją pracę w każdym z naszych serc, o naszych braci i siostry w Twoim Kościele, aby i ta część naszego chrześcijańskiego życia była częścią, w której Ciebie uwielbiamy, w której Ciebie wywyższamy i radujemy Twoje serce. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Dzięki, Ojcze, Tobie za słowo. Za słowo, które puka do naszych serc i puka po to, żeby uczynić je bardziej mięsistymi, bardziej wrażliwymi, czułymi. Żeby było w nas działanie, działanie miłości. Dziękujemy, że Ty jako wzór miłości zachęcasz nas i dajesz możliwość, żeby patrzeć na Ciebie, brać z Ciebie przykład. Też dzięki za braci i siostry, którzy też mogą być dla nas zachętą, gdy patrzymy na nich. I modlę się o każdego z nas, żebyśmy byli gorący i z radością służyli Tobie. Amen. Amen. Błogosławiony ten, który zważa na biednego, wyratuje go Pan w czasie niewoli. Pan ustrzeże go i zachowa przy życiu. Szczęśliwy będzie na ziemi i nie wyda go na pastwę nieprzyjaciół jego. Pan pokrzepi go na łożu boleści, w chorobie jego odwróci wszystkie cierpienia. Ja tedy rzekłem: Panie, zmiłuj się nade mną. Ulecz duszę moją, gdyż zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Panie, tak chcę Ci podziękować za tą piękną obietnicę, którą dajesz, Panie, w swoim świętym Słowie, że Ty, Panie, nas zachęcasz, Boże, aby, Boże, Ojcze ukochany, zważać na tych, którzy potrzebują takiej pomocy, czy są w potrzebach, Panie. Poruszaj się w naszych sercach, Twoim duchem, abyśmy czynili to, co Ty chcesz, Panie, nie to, co my, ale to, co Ty, Boże, Ojcze. Ja też proszę Cię jeszcze o wszystkich tych, którzy się źle mają, którzy chorują, Panie Jezu Chryste. Proszę Cię, Boże, o, Boże, o moją wnuczkę też, która też ma bardzo wysoką temperaturę, Boże. Ja, Boże, proszę o Twoją łaskę, abyś Ty ją uzdrowił, abyś Ty błogosławił moją Pani, Boże, abyś błogosławił tych rodziców, Boże, aby potrafili się też, Ojcze ukochany, zwrócić do Ciebie, Boże, aby się nawrócili do Ciebie, Boże, pomóż ku Panu Jezu, Ojcze. Wszystkim tym, którzy są w takich potrzebach choroby, aby swój wzrok zwrócili na Ciebie, Jezu Chryste, bo tylko Ty jesteś tym, który prawdziwie leży. Dziękuję, że nas podnosisz, że nas uzdrawiasz, że widzimy dowody Twojej pomocy i Twojego ratunku. Jesteśmy Ci wdzięczni za Twoją wielką łaskę, Panie, że Ty się troszczysz, Boże, w różnoraki sposób, Panie, i duchowy, i cielesny, i błogosławisz nam w codziennym życiu, Panie. Jesteś dla nas dobry, nigdy nie zaznaliśmy głodu, nigdy nie byliśmy, Panie, zostawieni sami sobie, ale to Twoja łaska, Panie, wszystko czyni, Panie. Dziękujemy Ci za tą wielką łaskę, za to, co czynisz w naszym życiu, Boże. Ja Ci chcę dziękować, Boże, za to wszystko, że Ty, Panie, zatroszczyłeś się o to, że mam dom, że mam, Boże, gdzie mieszkać, co zjeść, co się przyodziać, Panie, za to, że dajesz siły też do pracy, mężowi, Panie Jezu Chryste. Boże, proszę Cię, abyś też błogosławił go, Boże, aby też jego serce przyłaniało do Ciebie, abyś zmienił jego serce, abyś, Boże, dał mu to pragnienie pójścia prawdziwie za Tobą, Boże. Ja Cię też bardzo proszę, poruszaj się w Jego sercu, ale też w naszych domach, w naszych rodzinach. Tam, gdzie jeszcze są niezbawione osoby, aby dotykał się, Panie, serce, bo Ty wiesz, Boże, że my jako, Boże, Twój lud pragniemy, Boże, bo wszyscy ludzie Cię mamy poznać. I w tej sprawie modlimy się do Ciebie. Panie, dotykaj się, Panie, dotykaj się serc, otwieraj oczy, otwieraj uszy ich serc, aby ich serca, Panie, przyszły do Ciebie z wiarą, z wyznaniem grzechu, z każdą potrzebą. Panie, zmiłuj się, Ojcze ukochany, nad naszymi bliskimi, naszymi rodzinami. I, Panie, oddaję ich wszystkich w Twoje ręce. Panie, abyś Ty sam działał, abyś Ty prowadził. Święty, święty, święty. Nie skłębiony. nasz Panie, Tobie śpiewamy hymny dziękczynne, pochwalne, wywyższając Twoją wielką miłość do nas, dziękując Ci za to wielkie zbawienie, za Twoje poświęcenie w nasze miejsce z powodu naszego grzechu, Twojego Syna Jezusa Chrystusa, za Jego cierpienie, za Jego śmierć, za złożenie do grobu, zmartwychwstanie, objawienie się jako żyjącego, w niebo wstąpienie i oczekiwane powtórne przyjście w chwale, w mocy, już nie z powodu grzechu, już nie aby cierpieć, ale by być podziwianym i uwielbionym, kiedy każde kolano się ugnie i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Jakże oczekujemy nastania tego dnia i Twojego Królestwa Sprawiedliwości. Panie, dajbyśmy oczekując nastania Twojego Królestwa w całej swej chwale i mocy, daj, Panie, byśmy żyli dzisiaj w cieniu krzyża, żyli dzisiaj w mocy tego, co dokonało się na krzyżu, w mocy przebaczenia naszych grzechów, w mocy wyzwolenia nas spod władzy szatana, w mocy nowego życia, które zrodziło się tam w tym cierpieniu i śmierci. Panie, ten chleb, który łamiemy, przypomina nam o wielkiej cenie, jaka została zapłacona, abyśmy żyli. O wielkiej cenie cierpienia, zhańbienia, poniżenia, Twojej gotowości, by umierać w nasze miejsce, aby darować nam życie. Panie, dziękujemy Ci i prosimy, byś pobłogosławił ten chleb i dał nam godnie jeść z tego chleba, pamiętając, jak cenne, jak okupione wielkim cierpieniem jest nasze zbawienie. Amen. Amen. Dzięki Tobie, Ojcze, za ten kielich, który kieruje nasze myśli w stronę tego, co on symbolizuje, w stronę świętej krwi Pana Jezusa przelanej za nasze grzechy, żebyśmy my mogli być wolni, być czyści od grzechu i dzięki za możliwość bycia w gronie Twoich dzieci, które wyznały swoje grzechy, odwróciły się od nich i stały się Twoimi dziećmi przez wiarę, że możemy oczyszczać się i poddawać przemianie, która jest nie tylko Tobie miła, ale też potrzebna w naszym życiu, żebyśmy nie byli bezowocni, żebyśmy nie zlekceważyli tego wielkiego dzieła, które dokonało się na krzyżu. Dziękujemy, że krew Pana Jezusa doskonale odmywa nas i Ty, Ojcze, nigdy nie wspomnisz więcej naszych grzechów, jeśli prawdziwie wyznajemy, odwracamy się. I to jest wspaniałe i te myśli o cudowności Twojej i wspaniałości i wyjątkowości bycia Twojej obecności w wieczności. To jest coś, co pobudza, zachęca i niech nas wszystkich zachęca. Amen. Amen. Zapraszamy bracia, siostry do tego stołu. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, zwiastując w ten sposób śmierć naszego Pana, aż przyjdzie. Zachęcam też do podnoszenia naszych głosów jeszcze w dziękczynnych modlitwach. Powstańmy proszę jeszcze do modlitwy na koniec. Kochany Panie, prosimy, byś prowadził każdego z nas, każdego jednego dnia na wszystkich naszych drogach. Prosimy o pomoc Twego Ducha w czynieniu Twojej woli, w wielbieniu Ciebie i świadczeniu o Tobie. Prosimy, mów do nas przez Twoje Słowo każdego dnia. Daj, byśmy karmili się Nim jak chlebem, który syci naszą duszę. Poddawali się nauce, którą Twój Duch Święty przekazuje nam przez Twoje Słowo. Czerpali z tej skarbnicy mądrości i poznania i życia, jaka jest nam darowana w Twoim Słowie przez Pana Jezusa Chrystusa. Błogosław te nasze wspólne zgromadzenia w tym tygodniu, czy to tutaj, czy w innych miejscach. Błogosław braci, którzy przyjadą, abyśmy w poście i modlitwie mogli szukać Ciebie, poddawać się Tobie, doświadczać duchowej odnowy. Panie, Twojego działania, tego oczekujemy, o to się modlimy, żebyś pomógł nam dobrze wykorzystać każdą chwilę, byś przez Twojego Ducha pobudzał nas do modlitwy, żebyś pomógł nam czerpać z Twojej obecności i Twego błogosławieństwa, które ufamy, przygotowałeś na to nasze spotkanie. Modlimy się o braci, którzy są chorzy, czy mają jakieś problemy, abyś też był z nimi i uleczył, wzmocnił, posilił. Prosimy, kochany Panie, abyś dał nam doświadczyć i tutaj, i tym wszystkim, którzy zostaną w domach, Twojej obecności, Twojego działania, Twojego błogosławieństwa w duchu. Powierzamy ten czas w Twoje ręce, kochany Panie. Każdego z nas, nasze życie w Twoich rękach, nasz wielki Boże, dobry pasterzu, przyjmij cześć i chwałę. Amen. Usiądźmy proszę jeszcze na moment. Wykłady z tych ostatnich naszych spotkań tutaj, poniedziałek, wtorek, środa, już są dostępne na naszej stronie. Także ktoś, kto chciałby posłuchać, tam jest link na stronie głównej do wszystkich tych wykładów dotyczących atrybutów Boga, jakie mieliśmy na przestrzeni tych kilku ostatnich lat. Także gorąco zachęcam do słuchania, rozważania, rozmyślania o tym właśnie, jak wielki jest nasz Bóg, jak niezwykły, jak niezrównany w swojej chwale, w swoich atrybutach. Bardzo cenne rozważania. Natomiast w tym tygodniu przyjadą bracia z różnych stron naszego kraju. Prosiliśmy tych braci, którzy jakoś tam się nie czują najlepiej, czy mają jakieś kłopoty zdrowotne, żeby zostali w domu ze względu na tą sytuację, jaka jest. Natomiast pozostali bracia, nie wiemy w jak dużym gronie przyjadą. Natomiast zakładam, że około 50 braci może przyjechać, może troszkę więcej, zobaczymy. W każdym bądź razie chciałbym prosić Was o przyjęcie do domu niektórych z nich. Jeśli możecie trochę miejsca na podłodze wygospodarować, oni będą mieli swoje materace, śpiwory, także chodzi tylko o to, żeby mogli tam się troszkę odświeżyć, umyć zęby i coś jeszcze i przespać się. Także jeśli ktoś z Was chciałby gościć kilku braci, dajcie mi znać, ilu może do Was przyjechać. Tutaj też jest sporo miejsca, więc pewnie większość z nich będzie tutaj nocować, ale gdyby ktoś z Was chciał zaprosić do domu na tę na te dwie noce, czyli to jest z czwartku na piątek i z piątku na sobotę, no to dajcie znać, to wtedy być może jakiś braci do was przyślemy. I w sobotę około godziny 13, między 13 a 14 planujemy tutaj zakończyć ten nasz wspólny post, jak zawsze posiłkiem. Także też mam do was wielką prośbę, że jeżeli możecie coś przygotować do jedzenia, czy jakiś ciepły posiłek, czy sałatkę, czy... Adaś? Ja bym się wypowiedział, to w tym domu. To dawaj. I tak pomyślałem, że dobrze by było wszystkich, którzy chcą się w jakiś sposób zaangażować w ten sobotni posiłek, i poprosić tutaj zaraz po tym naszym oficjalnym czasie i będziemy rozmawiać o szczegółach. Wtedy wszystko dogadamy. Jakieś może jeszcze ogłoszenia, pozdrowienia. Ja przekazuję od braci i sióstr ze Staszowa. Pisali rano, żeby pozdrowić zbór, więc pozdrawiam. Wczoraj też rozmawiałem z jedną siostrą ze Stanów Zjednoczonych, też słucha nas i jest zachęcona, zbudowana, chce wesprzeć naszą pracę tutaj. W ogóle powiem wam, że duża część tych wpływów, które są na tym naszym koncie fundacji, jest od ludzi spoza naszego zboru. Są tam jakieś wpływy z naszego zboru, ale też ludzie z różnych stron gdzieś wspierają tą naszą pracę. Także mamy środki, żeby tutaj opłacić wynajem, ogrzewanie, prąd, te rzeczy, które są tutaj, więc też w dużej części to gdzieś płynie z zewnątrz, spoza naszego zboru. Także też chcę dziękować tym wszystkim ofiarnym darczyńcom, którzy wspierają tą naszą skromną służbę, jaką tutaj wykonujemy. Może jeszcze jakieś... Danusia. Dziękujemy. Może jeszcze ktoś ma jakieś pozdrowienia. Dziękujemy i proszę też pozdrowić Ewunię. Mamy też taką propozycję, tu już od jakiegoś czasu o tym myślimy, intencje już właśnie są od dawna, natomiast z praktyką trudniej. Z Adamem o tym rozmawiałem teraz ostatnio, z Agnieszką rozmawialiśmy. Chcielibyśmy raz na dwa tygodnie spędzić troszkę z wami czasu osobiście, czy ja z Agnieszką, czy ja z Adamem, czy może jeszcze ktoś, zobaczymy. Chcielibyśmy do was przyjechać do domu i z wami pobyć, porozmawiać, pomodlić się, dowiedzieć się więcej o waszych potrzebach. Także jeżeli chcielibyście, żeby was odwiedzić, to dajcie znać, że chcielibyście takiej wizyty. Jeśli nie wyrazicie, to i tak przyjedziemy, ale chodzi o to, że po prostu, żeby to jakoś ustalić, tak, że to nie będzie, że nagle zapukamy do drzwi, tylko wcześniej po prostu ustalimy, kiedy moglibyśmy się spotkać, żeby po prostu pobyć ze sobą, porozmawiać. Bo wiadomo, że tutaj gdzieś tam rozmawiamy, spotykamy się, teraz te agapy są rzadsze, więc mamy troszkę mniej tego czasu ze sobą, a oczywiście zachęcamy was wszystkich do tego, żebyście tam w swoim, że tak powiem, zakresie praktykowali coś takiego. Natomiast też chcielibyśmy jako starsi zboru no, mieć taki większy, pełniejszy obraz tego, co dzieje się w waszym życiu. Więc stąd mówię, składam taką propozycję i będziemy starali się jakoś to wprowadzać w życie. Więc jeżeli chcielibyście, macie jakiś tam właśnie dzień, w którym najlepiej byłoby was odwiedzić, dajcie znać i spróbujemy to jakoś tam ustawić, jakiś tam kalendarz tych spotkań i się spotykać. Agnieszka będzie z tobą jako we starszym zboru, nie jako starszy zbor. Tak, oczywiście, tutaj bardziej, tak, tutaj bardziej myślę o jakichś tam właśnie sytuacjach, gdzie jest taka potrzeba, żebyśmy jednak z Agnieszką razem byli, jakieś, czy to siostry odwiedzamy, czy jakieś małżeństwo, więc w tym sensie. No, a też kwestia jakiejś tej organizacji, tak? Czasami będzie łatwiej mi z Agnieszką przyjechać, czasami będzie łatwiej mi z Adamem przyjechać, więc wiadomo, że mówię tutaj, że to nie tylko będę ja czy Adam, tylko może być Agnieszka, może Jagoda, zobaczymy. No po prostu w miarę jakichś tam możliwości, ale to też będziecie wcześniej wiedzieli, jak to ma wyglądać. Okej? To cóż, zostańcie z Bogiem, kochani, jeszcze przywitajmy się z tymi, z którymi nie zdążyliśmy. Jak widzimy, tutaj mamy małą pociechę między nami. Także zostańcie z Bogiem i do zobaczenia. A też jeszcze, tak jak tu Adam mówił, ci wszyscy, którzy chcieliby się zaangażować w to nakarmienie braci, to zapraszamy do przodu.